Mert hogy, ja igen, ezek a homokiborok, ugye? Homoki, igen, aha. Igen. Nem szőlőt láttak, hanem homokot. Sziasztok! Ugyanaz a helyzet a szabolcsi almafákkal, csak ott még pénzt se, pénz se adtak. Hát nem ezt mondtam? Ezt mondja a nyíregyházi hallgató, igen. Tokajban kenyérgabonát kellene termelni szőlő helyett? Ezt komolyan gondoltátok? Elhangzott ilyen? Azt mondtam, hogy alapvető élelmiszereket érdemesebb termelni, igen, de Tokajban, mint szőlő. Igen, de Tokajban mit csináljanak? Zárat olajozzanak? Vagy mit csináljanak? Nem tudom. Mit csináljanak? Nyissanak kupleráit? Vagy mit csináljanak? Most mondjad meg. Nem, mondjuk milyen antialkoholisták vagyunk, a mustig lehessen elmenni. Ne és akkor aztán vége. Tehát azzal föl is számoltuk a magyar borászatot egy az egyben. És képzeld el, mondjuk világhírű lenne a magyar mus. Én nem szeretem a bort, és ezért aztán az édes borokat szeretem, mert hogy így, aki szereti a bort, az... Mint a sajok, igen. Az igen, az köztudatlan. Hát igen, ez a mentolos, cigi, édes bor, tudod. Tehát, és... meg Béliz. És erre mondja a borsznop, hogy a bor az fehér és száraz. Az összes többi az ilyen pancs és a nőknek való, meg az olyan, hát hogy is mondjam. A villányi vörösre azt mondja, hogy zavaros szexuális identitású figuráknak, mint én. Tehát így, arról van szó, hogy én az édeset szeretem. Kifejezetten az édeset szeretem. A villányi fél édesre azt mondja, hogy az pancs. Nem, kifejezetten a száraz fehér bor, ezt mondja. És én meg hát egész... Az de nem az íze miatt, gyerekek, nem az íze miatt, hanem azért, mert a száraz borból lehet sokat inni. Tehát, hogyha sok bort iszol édesből, akkor hát, biztos, hogy hány ingered lesz egy idő után. Na, jó, mindegy, én ezt szeretem, és én a tokai aszút kifejezetten szeretem. Én az ilyen csemege borokat szeretem, amit ilyen mazsolaszőlőből csinálnak, az olyat, mint a tokai aszú, szerintem a zseniális, az olyat, mint a portói, az olyat, mint a malaga. De vannak ilyen görög borok, ilyen nagyon-nagyon finom édesborok. Látod, már a göröggel jössz, látod? Ja, hát ez egy fajta, ez egy csoport, tudod. Figyelj, ettél már tokai szőlőt? Tehát nem a bor, a szőlőt ott a szőlőt. Nem jártam a termelőnél, hogyha ez a kérdés. Már csak én nem jártam árban közül a termelőnél. Nagyon finom. Aha. És nem kell bort csinálni belőle. Aha. És nagyon finom. Nem kell megvárni, amíg megpenészedik, és nagyon finom. Miért megpenészedik, amikor bort csinálnak belőle? Hát az asszusodás az azt jelenti, hogy pimposodik. Jó, ezt erre nem vagyok kíváncsi. Ez ne az illúzió, ne fosszál meg az illúzió. Azt sem mondom, hogy olyan kell mezítlá vízatlából a izé a pésben. Jaj, ne, hagyjuk inkább. De én azt mondom, kezdtem, utálom a bort, csak tudom, hogy hogyan készül. Aha. Az nem baj a tudás, ugye? Nem, szó sincs róla. Figyeljétek meg, hogy mi leszünk az elsők, akik kivagdaljuk a szőlőt, mert mi megtehetjük. Ez írja Máté. Én találtam az interneten egy honlapot, ami a termelőknek szól, a termelőkről, és ott élénk érdeklődést mutatnak a termelők már most a támogatások iránt. Uh-huh. Tehát az igazság, hogy itt elég volt bedobni a dolgot, és már is. Én attól félek, hogy egy idő után ez nem fog működni, mert a szőlő, mint a gyom, fog elterjedni, és termelődik önmagától. Nem a pipas lesz a gyomnövény, hanem a szőlő. Van itt egy csomó SMS, atya úristen, de kezd már a fejünkre nőni. Mondjuk. Egy kicsit uncsi ez a szőlő körüli pénzezgetés. Támogatták a telepítést, most fizetik a kivágást. Ez biztos demagóg, de ezeknek a pénzeknek más helyet kéne nézni. Egyetértünk. Igazából az egész... De mennyi? A nagyszemű szőlő finom, csak meg kell hámozni. És biztos, hogy csak egész picit génmanipulált. Bár ez mindegy, mert úgyis megfulladsz a héjától. Persze, együnk táptalajos holland uborkát, savanyú spanyol almát, híglöcs francia bort, járja kombinón, Volvo buszon. Zárjunk be mindent, szeretem a magyar zamatos gyümölcsöt, az egri lánykákat. Egri leánykát, ez egy bor, nem? Igen. Mindegy. Igen. Az EU, én a lánykát szeretem jobban. Az EU csak piacot akart venni. Üdv Marci, köszönjük Marci. Hát úgy tűnik, hogy az EU sokkal inkább játszik a mi fogyasztókészségünkre, sem mint a termelőkészségünkre. Érdemes, ez látványos. Erre rájönni. Az a helyzet, hogy én kezdetben EU párti voltam, és kezdek EU ellenpárti lenni. Hogy kell ezt szépen mondani? Hát EU-szkeptikus kezdesz lenni. Ez az, amire azt szokták mondani, hogy a csatlakozásból csalatkozás lett, nem? Hát igen, körülbelül. Tehát az igazság, hogy ez a hír, ugye túlzottan sok embert nem érint, azért valljuk be. Tehát bortermeléssel az ország egy kis százaléka foglalkozik. De mégis, ez egy tendencia. Tehát azt látszik belőle, hogy az EU-nak valóban

van és kocsit is három. A koktélpartikon, a sima talpadon, a szőnyekbe süppetsz egy sokadik lábon. Konferenciák, konkurenciák, kompetenciák, konvergenciák. Golf tenisz ide, fallabda amibe, hogy nem múlik el az egyesült állom a látszat. Simán jöttél, nem ártad, de a lelkedem mocsok szárad. Aki így nyer, az nem mondja nekem, hogy korrekt a rendszer. A szábok, meg a milliárdok, csak álmok. Itt felök arcoló nincsen, de szinten túl már közösülések vannak a liftben. Bárki elbírja, nem kell ez neked. Fogd a részed és nézed az egészet. Esetleges vagy, esetleg nem érted. T-Ford nem marad, Truman lemarad. Vegas csak sivatag, Alaszka belefagy. Extra nagy profit a Wall Street felnagyít. Olajkutakat és szabad légutat. Nem hogy kiborulsz, de inkább leborulsz a pénz. Azt én kiáltom, gépet szakatol az élet anyagol. Téged kérnek majd mindennél számon. Hogy vagy elavult, közjól betanult, kissé finomult, proli barátok. Tiéd a világ, a nagy tőkét imád. Nem múlik el az egyesült állom. A látszat, a simán jöttél, nem ártad. Sok szárad, aki így nyer, az nem mondja nekem, hogy korrekt a rendszer. A szábok, meg a milliárdok, csak álmok. Itt felök arcoló nincsen, de szinten túl már közösülések vannak a liftben. Látszat, a simán jöttél. Közösülések vannak a liftben. Nagyon sokan kérdezik, hogy mi volt ez a kiváló szám. Én pedig a legnagyobb lelki nyugalommal és a legnagyobb biztatás hangján tudom csak közölni veletek, hogy ez a Kaukázus zenekar volt, a Kaukázus zenekar, amely nagy erőkkel nyomul, most már a harmadik lemezük, azt hiszem, amelyik megjelent, konkrétan az, amit most hallhattatok, nem sokára lesz a lemez bemutató, és a kaukázus.hu-n meg is tekinthetitek mindazokat a koncertidőpontokat szerintem, amiket akár már a jövő héten is lehet látogatni. Igen, nagyon jó kis zene. Kiváló és nagyon-nagyon rendszerkritikus, és nagyon-nagyon átideologizált szövegek, szóval kiváló. Helyes. Zene helyett ez is jó, maradjunk. Egy zeneszkeptikus. Bár nem hallgatsz zenét soha, de mindig ott vagy, ahol készül, csak füldugóval. Igen, ezt tudjuk. Beszéljünk az abortuszról, bár még sosem volt abortuszod, nem végeztél magadon abortuszt, máson se végeztél, sőt, más se végzett rajtad, de véleményed az van. Nem, tehát akkor egy pillanat, egy pillanat. Azért mindig szeretem, amikor a férfiak beszélnek erről a kérdésről. Miért? Mint a férfiaknak nem lenne joga hozzá egyébként. Egyetlen dolgot szeretnék